الله الرحمن الرحيم ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما مخکی کتابونو کې مثالونه ذکر شیو د دې امت د مشرانو صحابه کرام کتابونه د بنی اسرائیل چې تورات او انجیل د تورات مثال مخکی بیان شو چری سی صفاتونه وو د اصحابو د محمد صلی الله علیه وسلم اشد علی الکفار رحماء بینهم او د انجیل مثال ذکر کوي په بل طریقه باندې چې دی له سمره الله زرزر ترقی ورکړه چې په اول کې سمره کمزوري و نبی علیہ السلام تا چې دعوت یې نشو پیش کولې د الله عبادت یې ښکار نشو کولې د هر طرف نه یره وه دشمنانو قاتلانو ظالمانو نه پرېښودو او چې لږه موده تېرېده الله ولا دومره زور دومره قوت دومره غلبه ورکړه چې ټوله دنیا دا غینه په روب کې وا او په یره کې وا دا ډیر زر ترقی وشوه او کمزوري ډیر زر په زور بدل شوه نو دې مثال ذکر کړو چې لکه د زمکه نتیغ راوزی او غته ډیر خطرې ده هر سنه او ډیر دشمنانی معمولی معمولی سیزونو نا بداغی حفاظت کے اغتیغ رو رو لوئی کی پانیو کی او داغی بندو نا پیدا شی مضبوط شي ودري کې پخپل مون باندې پخپل پاندو باندې او کمال تورسي نو چې کوم خلکو پاغي خواري کړی او مهنت کړی هغه ډیر خوشاله شي چې زمونږه مقصد وشو زمونږه مهنت او مشقت ضایع نشو اغیق پل سمارا پیدا کرو نو دا مثالو دا نبی علیہ السلام چی مکہ کی پیدا شو نبوت حاصل شو اعلان اوکو نو مثالی دا تیغو چی دا زمکی نراوزی دیر کچی او دا هر سنو تا خطری کنا اللہ رب العزت چی مضبوطاو نو مرگری والا پیدا کرو صحابہ کرامی پیدا کرو جماعتی جوڑ کو او دا جماعت دیر مضبوط اصول او قوانین او اخلاق جوڑ شو نبلگ وقت کی اللہ غیر ترقی ور کرو او دنیا کی دا غیر اللہ سناغدین خور کو ندا مثال ذکر کرو پا انجیل کے ومثلهم مثال د دې صحابه کرام او د دې مؤمنانو د دې مرګرو د نبی علیہ السلام په انجیل کې داسې بیان شوی او کزرعن لکه یو فصل له هغه ته هم ته وایي چې خلق یو ورځې زمکه کې تخم ورځول او دا غینه تیغونه پیدا شي کزرعن لکه فصل دی اخرج شطأه چرا استلی دی خپل تیغ شطأ چرور ور پوری پانی کیگی لکه شطأ خپل معنا سر رازی طرفونو کې استعمالیږي موسیٰ علیہ السلام پا حق کی رازی دے کوئی تور تلار پا دینی اتبان دے چدا دے باوری رناو تخکارشوا موزب داغی نور راولما مکل چراغی قرآن کریم وی ننو دیا من شاتو الواد الایمنی نودیه من شاتو ال واد الایمن د طرفه د میدان نه چې موسی علی السلام خې طرفو نغیته شاتو ویلې نو شاتو استعمالیږي په طرف کې دلته ویلې وې ځکه چې دا غی تیغ نه یو طرف ته پانی راوځي بل طرف ته پانی راوځي نو ګورشي آباد شي دغه سي د پیغمبر سره مرګري شو څوک د یو طرف نه څوک د بل طرف نه د مختلفو اطرافو نه ودریدل فآزره نو الله مضبوط کا غیلرا مضبوطواله شدت شده و طواله وګدواله هم پکې پیدا شو غټواله هم پکې پیدا شو نو آزر آزر نه دی آزر ویل شملاته موسی علیہ السلام سوال کړو د الله نه چې تمه لګي فرعون ته خو زه یوازې ما نوجعل لي وزيرا من اهلي هارون نما سره د خپل کورنۍ نه مرګره پیدا کی هارون علیہ السلام د څه لپاره اخشتد به ازري زما رور دي نو مضبوطه که په د سره ملازما اخشدد به ازری پدې سره زموږ لا مضبوطه کنو انسان چې مضبوطیږي نو زموږ لا نه مضبوطیږي نو دې ته ازر نو می خره او کګیږي نو زموږ لا نه کګیږي زګې ابراهيم عليه السلام پلار ته ازر نو می خو اخو نیغ نو کنا تھا لی ابیه آزر اتتخذو اسنامن آل نو دیکی مضبوط والی دی معاذرت معاونت طویلی شی مضبوط والی طویلی شی فآزرهو اغتیغی مضبوط کو اغتیغی اکلک کو فستغلزا نغرد شو بندون پا کی پیدا شو حسن پا کی پیدا شو لکه ده بانس ده بانس کی چکم بندونی فستغ لزا ده با دی سر مضبوطی کنا اس کدر از اسی ده لرگی نو آکچی او پاغبان ده معمولی وانت دور را شی نو ٹانٹا شی مات شی اجی ده اللہ پا کی زی پا زی بندون مولون پیدا کلی دی ولا مضبوطیا کړی چې دې ما ته دونه دې فاستغلظ مضبوط شو غټ شو فاستوى على سوقه پس ادری د پخپلو پاندو باندې استوا ادری دل سیدا کیدل او دا کیږي علی سوقه ساق ویلې شي پاندایتا والتفت الساق بالساق د بدبخت انسان علامه د مرګ دغی چیو پنده په بل پنده اړی راړی داسې ولتفت الساق بالساق دغی جمع سوق دا دا بوټی موټی او دا تلې چی مضبوطی شي په خپلو پندو باندې ودریږي کنه بیا که بډیر طوفانونه راځي خو سو سره کول نه شي یعجب الزرع زمیدار خوشحاله ای کنه هغه چې ګرځي را ګرځي نظر اچي د خپل فصل تماشا کوي کنه او ګوري وطن ډیر خوشحاله شي چې ګور دا تیغونو چر وخت په دې باندې يروا خوف او اولاد سوکل چې دې یاري نه ویستل اوس په دې باندې هیڅ اثر نه کوي نو زمیدار خو چرې په خپل فصل باندې دا نه ني الله رب العزت وی چې فصل دومره مضبوط شو چې غیب خوشاله دي نور خلق خو به خامخا خوشاله خو تعجب ور کوي خوشالی ور کوي زمیدار خلق ته دا خو مثال ذکر کو چې په دې فصل باندې سوک خوشاله چلی عرب العزت و لداسی نمبر پا نمبر باندی وقت پا وقت باندی ترقی ورکلا نشو نمائی ورکلا او کمال تیورسو چو اس اغی صرف دیتا پا انتظار دی چی کلب ایلو کو کلب ایغو بل کو زانو تا تیاری در اغی خوشحالی کنو نوی چی انجیل کی مثال دام ذکر شیو چی سیخرج قومن یو قوم با پیدا کیگی پا دی دنیا کی نزدی نزدی باس پیدا کیگی یم بتون نبات الزرعی چی غیب دا فصل پشانتی لویگی زرزر با لویگی یا مرون بالمعروف وینهون عن المنکر اغی لوی دل دادی داغی ترقی دادا چگی و خلق تا دا دین امر کئی او دا بی دینین بیمن کئی یا مرون بالمعروف وینهون عن المنکر او بیا حضرت اکرم ویلی او دا مثال پتور سرا چی اخرج شطعه محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اغا تیغ داو چی پیدا شو مکہ کی فآذرہو بی ابی بکرن اللہ مضبوط کن چی کل او بکر صدیق ایمان راوڑا فاستغلظ بی عمر او مضبوط شو چې کله حضرت عمر ایمان راوړ سلوی ختم سړیو او بیت الله کې اعلان وکړ چې لا یعبد الله سرا بعد اليوم لا یعبد الله سرا بعد اليوم د دین د نن ورځې نه پس به د الله عبادت پټ نکېږي کارب کېږي وخکاره منځ نه شور وکړو فاستغلظ مضبوطوالی پیدا شو کنه فاستوى على سوقه بعثمان ودری د پخپلو پاندو باندې پخپلو مونډانو چکل حضرت عثمان يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار بعلي ابن ابي طالب حضرت علي رضي الله عنه چوترا مخ کشو نو بس زور پیدا کو زور جوړ شو دا دې صورت کې چې کومه آیات تیر شو چلاره بول عزت ویلیو پیغمبر ته چې نارسلنا کا شاهدن ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه دا معنا چې مؤمنان ته ویلو چې دې لپاره مې راولې کو چې تاسو په ایمان راولې او تاسو یې احترام وکې او تاسو یې مدد وکې دا مدد دې ته تعویل ویلی شي تفسیر نه وي خو تعویلی چې شاید چې اشاره دې خبرو ته چې فآذرهو کې اشاره ای ابو بکر تا فاستغلظ کې عمر تا فاستوى على سوقه کې عثمان تا يعجب الزراع ليزيد بهم الكفار حضرت علي تا یو قول پکې دار اذهم قول دار چې کزرعن مرات تناز نبی علیہ السلام نکم رات دے عبد المطولب زرع پسلو کنا اوکارو اخرج شطعه محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیغ راوتو تیغ اشخ کارشو فآذرهو بی ابی بکر فاستغلظ بی عمر فاستوى على سوقه بی عثمان یعجب الزرع لیغیظ بهم الكفار بعلی المرتضى اللہ رب العزت دا سکار ادمر زردر ترقی والکروالا ادمر زردر اغا دین خور کو علی اغیز بهم الکفار دا مثال سره لگی چه اللہ رب العزت دا پیغمبر مضبوط کو مرگری ولا پیدا کلو صحابه کرام یې پیدا کلو د دې څه مطلب چل دا ذکر وکړو دومره زر ترقی ورکړه خپل دنیا مضبوط کو لیغیظ بهم الکفار غصه ور ولی الله په دې سره کافرانو ته ولی عاقبت دا شکنه کافرانو ډیر بد ګڼل ولو کرے الکافرون ولو کرے المشرکون هغه خدا نه برداشت کولا چې دې به دومره ترقی کوي دې په مونږ باندې غلبه کوي دې به زمونږ دین او زمونږ مشن او زمونږ پروګرام ختموي هغه چیرې په خیال کې نه راتلو نو چې کله به دی په الله رب العزت ذیل مدد ورکاو په دې طریقه باندې چې نن یو قوم مسلمان شو بل ورځ بل قوم مسلمان شو نو دې په کافرانو کې به غصه زیاتې ده غصه به زیاتې ده دا دې لپاره سبب قرآن دا ویلو کنه فزادهم الله مرضا فزادهم الله مرضا الله څنګه غي مرض زیاتو الله حقیقت کې خپل دین زیاتو خپل مسله او کلمه مضبوطولا دله ترقی ورکولا خو الته ور سره د کافرانو غوسه زیاتې ده نو کني دارک خو الله رب العزت دا دین مضبوط او مسلمانان زیاتول دله ترقی ورکول او چلته دی و ترقی مون ته ناغي بال ته غوسه کیدو مداري غوسه په زیاتې ده دا سکی غنه الٹا کار کیږي دنیا کې چې حق مضبوطیږي نو باطل کمزور کیږي دغه یو بل مقابله کیږي کنه که باطل مضبوطیږي نو دلته کې حق کمزور کیږي یو بل سره الٹا روان ولله رب العزت دا څنګه کول چې هغه زه غوسې سره ځکار نو خو خپل بندیانو لا پیغمبرانو له ترقی ورکوله مضبوطواله ورکاو او په کافرانو سره دشمنی او عداوت نل تغیب غصه زیاتې ده نو بد شیت نه جوړ شي چې لیغیزه به ملک کفار الله وسور ولی په دې سره کافرانو ته دې لپاره دا ذکر وکړه امام مالک رحمت اللہ علیہ دی آیتنا استنباط کرو احتجاجی اکڑو داغ خلقو پا کفر باندی چغیز صحابہ و سرا دشمنی کی و بغض و حسد کی او کن آغا وقت کی دیر لے بغض و حسد ورسر اب اسی اسو تنو تے مسلمانان بھی چې دا پینځه تنه پکې پاتې نور ټول وی کافران شي. امام مالک رحمت الله علیه وی چې غیظه دې آیت لاندې رالو چې لې غیظه به مل کفار او دې قولو چې من اصبح وفي قلبه غیظ على احد من اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم اصوابته هذه الآیت اگر سوک چی اگر سار پاسی اگر پذلکی چرت یو تند صحابه کرام سرا بغض و حسدی پذلکی نو آیت و تورا سیدو دا آیت و تورا سیدو چلی غیظ بهم الکفار که اللہ و سورو لی پتی سر کافرانو تا نفضیلتو دا اصحابو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ٹولو یو شانتی سنگ چه قرآن بیان کرده انو حدیث کی مراغلیو چه نبی علیہ السلام وی چه امتا لا تصبو اصحابی زما صحابو تا کنزل بدر دمکوی لا تصبو اصحابی بدر دی مکاوی ولی لو انفق احدکم مثل احد ذهبا قطعو کی اوتن دمر لوی قربانی وکي چې ذو حد غرم رسرو الله په لار کې خرج کی نو ما بلغ مد احدهم ولا نصيفه نو صحابو چې په خپل وخت کې یو دړای شي کجوري اوربشي الله بلار کې خرج کړی دی یا نیم نوې تنشي رسې دې ستاسو اسره سپین دا ټول دنیا کې خرج کړي نو چې غي په خپل وخت کې د پیغمبر په مرګرتیا کې چرته یو 100 کیلو وربشي یو 100 کیلو کجوري ورکړی دی نو سال دا ټول دنیا وی تنشي رسې دې چې غي په کوم اخلاص کار کړی دی هغه کم ز کم د دین لپاره قدم اوچت کړی دی نغی تنشی رسے دے نغی پس لگیا کی گئے مزکا چلے تعریف کی قرآن کی صفتونے کی او تاسو غیبتونے کوئے نو مقابلہ جوڑا شوا وعد اللہ الذین آمنو وعد اکڑی دا اللہ کسانو سراچ مومنان دی وعملو الصالحات منهم او سره دینا چی ایمانی مراوڑی و عمل صالحیم کلیو عمل صالحیم کلیو مالی و بدنی عمل صالحا حجرتونا و جہادونا کلیو د پیغمبر په مرګرتیا کې داغه د سنت په تابعدارۍ کې ډېرې مهنتونه او مشقتونه کړیو. نبی صلی الله علیه و آله کړې دسو مغفرتن چې بخشش به وته کوي. کسو تشوی انسانان دي الله تبخلی دي کنه واجرن عظیما اجر ډیر لوی ورکي اجر عظیم اور کړم دي ځکه قران کې داغي په صفاتو کې چې یو جمله راغلی هغه درسه لپاره کافی لکه دلته چرالا چې رحما او بینهم پلمین کې ډیر خواږه پلمین کې ډیر مهربان د دې جملې مقابله کې که په لار څومره تواریخ راشي هغه نه دی قبول او یا هغه یو جمله چې په سورې توبه کې راغلی و او پورا سلم آیاتو چې رضی الله عنهم ورضوا عنه الله دا غینا رضا شوه دی هغه دا الله نه رضا دی بس چې الله ته رضا شي نو سبا کې پاتې شو بیا ته څنګه رضا کیږي عزت نشتره ته ته اړو مر رضا کیږي الله عزت نه رضا یې ما ورسه ختم شو حقیقت کې خو رضا دا الله ضروری ده هغه ته حاجت ته اور اللہ رب العزت زے پا زیوی لی گا نا خاص کرد دی اول تکی ٹول راغستری جو السابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم بے احسان رضی اللہ عنہم ورضو عنہم دا خاص دا غیب حق کی راغلی دا بلچا پا حق کی نا صحابہ کرام ٹول کے 140,000 کا زیادو کا کم دا غیب حق کی دا اللہ طرفنا دا یو عجیبه تحفه راغلی ده. نو دې مقابله کې کار څومره سره شي هغه مردود دي هغې ته اعتبار نشته دی اعتبار د الله کلام ته دی.